الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa mayuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan azima Amma ba'du Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin hadirin hafizakumullah, penjelasan selanjutnya saking pembahasan Salatul Janais. Sasampunipun kita saged ningali pinten-pinten riwayat utawi hadis-hadis sing njelasaken masalah doa ing dalam Salatul Janais. Wonten pinten? 3 napa nggih? 3 napa sekawan? Oh nggih, sekawan. Lan ugi sampun dipun sebutaken kaitanipun kalian menawi ingkang dipun salati niku lari alit, yeah. Alhamdulillah sampun di fotokopi ini. Yeah, kantun ngapalaken mawon jenengan. Mun nonton fotokopi ini, nonton terjemai. Yeah. Mun dibagi-bagi nggih, wong nggih. Ini dereng cekap nggih. Okay. Yeah, hadirin hafizakumullah. Kita tingali penjelasan salajengipun. Al-Albani rahimahullah. Maringi keterangan waddu'a baina at-takbiratil akhirati wat-taslimi masru'un. Ad-du'a baina at-takbiratil akhirati wat-taslimi masru'un. Ndonga ing antarane takbir terakhir lan salam masru'un, disyariatakan. Nggih, jenengan umumane ngelampahi sholat jenazah sing patang takbiran. Nggih, pancen niate niku pun saking awal niat sholat jenazah sing gunakan patang takbir. Nggih, napa patang takbir, napa limang takbir, napa enam takbir, napa pitu, napa sanga, nggih. Nah, antara takbir terakhir baina at-takbiratil akhirah was wat taslim lan salam, tegese sederenge salam, takbir terakhir badhe salam, niki disyariataken donga. Donga nang sejroning takbir terakhir lan salam niki disyariataken. Sagri babi kalimat iki. Tegese umpamane jenengan ajeng donga teng wektu niku, nggih mangga disyariataken. Dongane bebas. Nggih bebas. Nah, rabbana atina fiddunya hasanah nggih saged. Nah, nggih saged. Nggih, teng mriki mboten disebutaken dongane napa, dongane napa, ning sing jelas donga ing antarane takbiratul akhirah wa taslim niki perkara sing disyariataken. Niki disyariataken. Umumnya mboten nggih, mboten masalah. Nggih, umumnya mboten kan. Lagi mboten masalah. Ning umpamane jenengan iku manfaataken saat-saat sing kados ngaten digunakaken nggih donga. Niki nggih disyariataken. Nggih, niki dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah teng kitab Al-Ahkamul Janais. Wad du'a baina takbiratil akhirati wat taslimi masru'un. Masru'un. Napa dalile? Li hadisi Abi Ya'fur an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu qala sahittuhu wa kabara ala janazatin arba'atan summa qama sa'atan ya'ni yad'u summa qala atarauni kuntu ukabbiru khamsan qalu la qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana yukabbiru arba'an akhrajahul baihaqi bi sanadin sahihin. Kita tingali keterangan hadis masalah niki. Nggih, tegese tiang umpamane sasampunipun takbir terakhir terus dheweke niki donga, niki perkara sing disyariataken, Nggih. Dipun sebutaken riwayat Abu li hadisi Abi Ya'fur. Midarek hadis Abu Ya'fur an Abdullah ibni Abi Aufa sekang Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu sahabat ini Abdullah bin Abi Aufa sahittuhu wa kabara ala janazatin arba'an summa qama sa'atan yakni yad'u aku nyekseni sahittuhu aku nyekseni. Abi Ya'fur niki nyeritakaken aku nyekseni Abdullah bin Abi Aufa salat jenazah. Aku nyekseni Abdullah bin Abi Aufa nglakoni salat jenazah. Wa kabara ala janazatin arba'an. Lan dheweke Abdullah bin Abi Aufa niki sahabat nggih. Lan dheweke Abdullah bin Abi Aufa kabbara ala janazatin arba'an. Dheweke takbir nyolati jenazah patang takbiran. Summa qama sa'ah. Terus dheweke qama sa'ah. Qama sa'ah niki bar patang takbiran mboten langsung salam ning meneng. Terus wonten jeda. Napa bahasa mandek koma sa'ah yakni yad'u tegese Abdullah bin Abi Aufa nalikane sesaat kowe mau sedurunge salam mau nggih niki ndonga nggih summa qala atarauni kuntu kabiru khamsan terus dheweke Abdullah bin Abi Aufa niki sasampun rampung salat tanglet dumateng tiang-tiang apa kowe kabeh pada nganggep aku arep takbir sing nomor 5 qalula tiang-tiang sami jawab boten Qala Ibnu Abi Aufa inna Rasulullah kana yukabbiru arba'an. Satemene Rasulullah sallam takbir ping 4. Nggih, tegese niki gambaran pilih umamane tiyang niku sesampunipun takbir sing nomor 4 terus dheweke ndonga terus bar niku salam, niki perkara sing napa? Disyariataken. Ganti asar niki, ganti keterangan niki, ganti dalil niki, hadis niki, riwayat niki. Nggih, terus jelas nggih. Terus semua mana jenengan manfaataken sederenge salam wau digunakaken ke donga niki perkara sing disyariatkan. Dene umpamane mboten nggih mboten masalah. Allahu Akbar takbir sing terakhir terus napa? Salam. Nah, niki salame niku pisan apa pindho? Nengi ngiwe nengen, nabang nengen ngiwe, nabamung nengen tok, nek ngiwe tok boten lah. Salam gih, pertama nengen, gih nek lasing sing dimaksud sing nomor loro nengi ngiwe ne, niki kelebu kelebu disyariatkan disyariatkan apa boten? Nggih. Nggih, masalah niki masyarul hadirin hafizakumullah. Masalah salam nggih. Niku pisan napa pindho? Yusallimu taslimatain napa yusallimu taslimatan wahidatan? Niki wonten khilaf bainal ulama. Wonten perselisihan pendapat nggih ing antaraning para para ulama. Sebagian negasaken bahkan wonten sebagian sing keras niki salam nang salat jenazah kowe mau pisah wong sing salame pindho niku bodoh ngantos tingkatan dianggap wong sing bodoh ngene niku nggih niki sebagian ulama wonten sing negasaken kaya niku nyebutaken wong sing salat jenazah kok salame pindho niki dianggap wong sing apa? Wong sing bodho. Niki sing njangaken niku nggih. Mangke niki niku sinten mangke niki? Ulama, ulama. Ulama lan nggih. Ibnu al-Mubarak. Niki pengendhene Ibnu al-Mubarak. Wong dalil jenengan melas nyong. Nggih. Lan niki dipunukil dening Al-Albani rahimahullah. Wa minal mubalaghati qawlu Ibnu al-Mubarak. Termasuk sing berlebihan ing dalam masalah salam niku pisan apa pindho lan dheweke niki enggak ada pemahaman salamku ya pisan. Ibnu al-Mubarak niki nyebutaken man sallama alal janazati bi taslimataini fa huwa jahilun jahilun. Sawah wonge sing salam nalikane salat jenazah bi taslimatain kelawan rong salaman fa huwa jahilun jahilun. Mongko dheweke jahil jahil. Nah, jahil tok mending nggih. Jahil jahil. Nggih, niki berarti Ibnu al-Mubarak termasuk ulama ingkang berpendapat salat jenazah niku salame mung pisan. Nggih, termasuk niki di fatwa napa fat termasuk sholat jenazah niku salam emong pisan niki difatwakaken dening fatwa lajnah ad-daimah. Nggih, dadi muine alab lah. Niku nyebutaken salame sholat jenazah niku mung pisan. Nggih, yusallimu wahidah alal yamin. Yusallimu wahidah alal yamin. Sepisan. Niki difatwakan dening lajnah ad-daimah. Fatwa al-lajnah ad-daimah. Nggih, termasuk niki fatwane Syekh bin Bas. Abdullah bin Abdul Aziz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Niki termasuk sing nandatangani fatwa niki. Salame salat jenazah niku pisan. Nggih, niku Ibnu al-Mubarak. Nggih, sing negasaken wong sing salat jenazah salame pindho niki diistilahkan wau napa? Jahil jahil. Nggih. Jahil jahil. Bahwa jahilun jahilun. Nggih. Niki keterangan Ibnu al-Mubarak. Man sallama 'alal janazati bi taslimataini fa huwa jahilun jahilun. Hadirin hafizakumullah, dene Al-Albani rahimahullah Al-Albani rahimahullah teng kitab Ahkamul Janais niki nyebutaken summa yusallimu taslimataini mislu taslimati mislu taslimihi fis salatil maktubati ihdahuma an yamini wal ukhra an yasari. Nggih, Al-Albani niki termasuk ulama sing berpendapat salame nang salat jenazah pindho. Summa yusallimu taslimatain, terus wong sing salat jenazah kuwi mau salam taslimatain. Salame pindho. Kaya dene salame dheweke nang sejroning salat fardu. Mislu taslimihi fis salatil maktubah. Ihdahuma an yamini wal ukhra an yasari. Sing pertama nengen, sing nomor loro ngiwe. Nggih, samilah kali salat biasa. Kados sing jenengan biasa lampahi niki kan? Nggih, niki wonten dalile maksudnya nggih. Niki wonten dalil-dalile ingkang nyebutaken masalah niki. Mulane wau Al-Albani negasaken wong sing istilahnya niku kenceng banget, sing nemen banget uli nyalahaken nggih. Wong sing salat jenazah salame pindho niku Ibnul Mubarak. Nanti dheweke niku negasaken wong sing salam nang salat jenazah pindho niku jahil. Nggih, wakul pengajeng pun kula sebutaken niki masalah khilaf. Masalah napa? Khilaf salat jenazah niku salame pisan apa pindho, niki masalah khilaf. Sebagian ulama nyebutaken salam salat jenazah pisan. Nggih. Sebagian ulama sanes nyebutaken salam salat jenazah niku pindho. Kadosene Al-Albani rahimahullah nyebutaken teng kitab Ahkamul Janais, Al-Albani nyebutakan summa yusallimu taslimataini mislu taslimihi fi sholatil maktubah ihdahuma an yaminih wal ukhra an yasari. Nah, napa dalile Al-Albani niki? Li hadisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala salasu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaf'alhunna tarakahunna nas ihdahunna at-taslimu 'alal janazati mislu taslimi fi sholati. Midarik hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pengendikan pun Abdullah bin Mas'ud, salasu khilalin ana telung penggawean, telung perkara sing biasa dilakoni dening Nabi sallallahu alaihi wasallam tarokahunnan nas, wong-wong pada ninggalaken telung perkara mau. Ana telung perkara sing Nabi biasa napa? Ngelakoni. Nabi ngelakoni perkara telun niki. Tarokahunna annas. Menungsa pada ninggalakan telun perkara kue mau. Lah napa? Ihdahunna salah si jineng telun perkara mau. Niki keterangan sinten wau? Ibnu Mas'ud. Salah sejeneng telung perkara gue mau at-taslimu alal janazah, salam nalikane sholat jenazah kaya dene salam nalikane sholat ma'ruf nih, perkara sing ma'ruf, perkara sing pun di ngerteni nek sholat fardu napa niku sholat sunat niku salamnya ping-pindo kan. Mboten berselisih masalah sholat maktubah niki salame ping pinten senajan sing wajib niku ihsan Nggih, niki keterangan Ibnu Mas'ud. Ana telung perkara kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sing biasa dilakoni dening Rasulullah ditinggalaken dening menungsa. Salah sining telung perkara kowe mau uluk salam utawi salam ngaten nalikane salat jenazah kayatene salam nalikane salat. Nah, sing loro niku wallah alam kula mboten ngerti. Sebab sing disebut niki namung niki tok dening Ibnu Mas'ud. Nah, sing lorone malih napa? Wallah alam kula dereng ngerti niki. Niki perlu digoleti niki. Perlu dicekren. Eh, akhrajahul Baihaqi bi isnadin hasan. Wa qala an-Nawawi wa isnaduhu jayyid. Eh, wa rawahu Tabrani fil Kabir wa rijaluhu siqat. Nggih, terus dalile jelas niki. Ingga nyebutaken salam salat jenazah niku rong salaman. Wa qasabata fi sahih Muslim wa ghairihi an Ibnu Mas'ud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimataini fi salat. Nah, teng riwayat-riwayat dipun sebutaken di antara teng riwayat Muslim lan sanesane sesekang Ibnu Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam salam rong salaman ing dalam salat. Jadi salam ing dalam solat rong salaman, niki perkara sing pun ma'ruf kan, jelas. Nah, sini maksud mislut taslimi fi sholat. Tegese salam nang solat jenazah niku nggih ping pindho. Lewon? Nggih. Pripun-pripun? Wong mati, duwe amalan apalan apik, duwe ganjaran sing dilakoni dening dheweke. Terus utawa dilakoni tenang tiyang sing. Nek saking nek pengaruh saking tiyang sanes, niku dudu dheweke niku oleh amal ning di ngapura dosane, dirahmati. Nek dheweke mun mung bisa ngamal nggih. Lan amalane wong liya niku bernilai wau ngap dadi di ngapura napane. Nggih. Nggih ngaten. Terus? Terus niku semakin nggih sing doa kabar, nggih. Semakin kualitas saya doa. Nggih. Semakin bagus. Nggih. Nggih. Dadi sing ditokake niku pripun nggih? Nggih, pada prinsipe nggih. Nek mayit terus sing nyolati akeh, berarti sing ndongakna nggih akeh. Niku jelas dampak positife nggih si mayit wonten. Kan ngoten? Lah sing sing ditokake niku perlu diusahani mboten, perlu dianak-anak mboten apa pripun lho? Maksudnya diantara carane mungkin nggih men dadi nyemangataken terus diupahi ngaten nganak-anak-anak kaya niku napa pripun? Mboten. akeh kan jadi. Lah ngene kan alam. Akeh sedidik niku kan alami. Tegese alami niku kan wong niku tergugah nggo nyolati. Wong nikah sanes semali tergugah nyolati. Alami istilahnya. Lah terus? Mulane niki kan fadlullah nggih. Tegese niku karuniane Allah. Wonten tiyang ninggal. Nggih, terus wong-wong niku pada nyulati kurang-kurang banget. Itu kan sebab wong niku tergugah, digugah dening Allah lah. Napa? Di lagi terusik lah. Napa jenenge niku? Lah nggih niku. Niki sing kula istilahkan wae alami. Lah sniki umumane kepripun nek di acara kakan. Napa diupayakaken di mungkin di dikepriwekaken men dadi kayak ini kan awalnya bukan sini maksud. Nggih wallah alam nggih nek ningali keterangan-keterangan para ulama kaitanipun kalian wau mamane nggih nunda sesaat sebab diperkirakan niku tesi kemungkinan niku tesi kathah sing dereng rawuh lan insyaallah nggih badhe rawuh nunda sesaat niki mboten masalah kan kados sing sampun dipun terangaken nunda sesaat nggih nek wau gambarane dinepaken sing janjane niku waktu tesi omber wonten kesempatan luas nggih mboten perlu nginep-nginepaken nggih nek sing kaya niki nggih mboten tepat mboten ngene kok kan nika mesti dadi sing nyolot sithik karake dampak positif dhewe lha nggih wau kan wau umpamane ajeng digawa niki gambarane kan wau kan ajeng digawa ini diperkirakan jame mungkin nek setengah jam maning utawa sejam maning niku sing nyolati ngaki pada mlaku wonten informasi kan ngaki pada mlaku ngaki pada teka ngaten kan gambarane niki gambarane lah umpamane ditunda sesaat sing kaya niku sejam umpamane niki mboten masalah niki nek wallah alam nggih ngantos sodi ngesuk tekan ngesuk sebab niki keluargane sing nang Jakarta ngaki mlaku ning tekane ngesuk umpamane. Nah, sing kaya niki mboten tepat. Mboten tepat. Niki jane Pak, takziah niku kebutuhane wong takziah napa kebutuhane mayit? Takziah niku kebutuhane mayit napa kebutuhane wong takziah kebutuhane loro-lorone? Mayit nggih butuh didongakaken kula njenengan nggih butuh ganjaran. Nalikane kula njenengan niku nekani lan nyolati. Butuhe sinten berarti? Ya loro-lorone. Lah mayit niki sangat-sangat butuh dongane sinten? Kula njenengan. Tambahake sing doaken, tambahake sing nyelukaken pangapura, tambahake sing nyelukaken rahmah. Niki tambah napa? Tambah apik. Leres. Cuman sing dadi masalah wau dinepna men tambah akeh. Nah niku keliru. Mana dinepna malah jare tambah. Wis lanjut wingi. Mulane wau mun alami. Begitu anu pada tegak terus nyolati terus apa umpamane dinep nangih umpamane nambah sing nyolati niku siji loro. Nah gambaran sing wau umpamane niku wau teng Jakarta napa teng pundi sik teng perjalanan ya ngesuk nang tegak salat nang kuburan mung gak di siji loro utawa keluarga lah semobil umpamane wong pitun wong pinten kepengin nyolati ngesuk nang di kubur tegak nggih dheweke tegak ketemu keluarga lan sapi turute terus teng kuburan napa nyolati praktis kan boten terus di napa kan ditenteni ora nyolati lah sebagian ditenteni ora nyolati lha niku sing kula istilahkan alami wong iku tergugah ya niku lah niku fadlullah nggih nggih fadlullah yu'tihi may yasha niku karuniane Allah. Nggih sinten? Nggih tiyang niki. Nggih dilalah wong ya pada kepengin nyolati berbondong-bondong ya niku. Lah sebagian tiyang dilalah ora semangat pada ya niku. Ini kok kan Nah niku fadlullah niku jenenge. Yuktihi mayyasha. Nah umpamane ajeng berusaha, nggih berusaha nggih cara-cara sing masyru'. Nggih ngabari nggih diperbanyak napane wau pemberitaane umpamane. Nggih wili nglayoni diperbanyak. Nggih niki salah sing cara sing masyru' nggih. Salah jeneng cara sing napa? Masyru'. Lah niku terkait kalian napa niku bobot bobot wong sing nyolati nggih terkait kalian masalah niki keikhlasan tiyang niki kan nggih. Lah niku salat niku krono amplop nggih mboten tenilene wong krono napa amplop. Lah lagi senajan niku kiai gede umpamane ning sebab amplop ganjaran tokser. Napa ganjaran tokser? Nggih, ya langsung tulis. Lah niku nilene ilang kan wong boten ikhlas ning krono niku utawi krono riya utawi krono-krono sanese. Niki nggih wonten hubungane kalian mutu utawi napa bobot to nggih. Iki boboteng istighfare istirhame ngaten niku kan. Uli njalukaken pangapura, uli njalukaken rahmah, uli njalukaken niki-niki kan. Cara kula kaya niki. Terus isine modal pokoke amale dhewek. Dene liyane kudu ibu-ibu. Leres, nggih sing paling pokok niku jane amale dhewek. Dene liyane nggih ibu-ibu ning penting kaya niku nggih. Nggih, ibu-ibu ning penting kaya niku. Nah, nggih kaitan dengan kalian masalah wau bobot. Mulane karena wong mati, wong ninggal disolati dening wong 40 sing boten syirik. Nah, ini kan bobot niki. Lagi sing nyolati niku wong sing napa? Sing muwahhid, ini kan bobot. Lah senajan mung 40 ning muwahhid. Niki luar biasa bobote. Senajan ewon-ewon ning musyrik. Niku mboten tenilene. Mboten tenilene kan. Wong musyrik sih. Musik karo riya. Lah niku kelebu musik cilik. Nggih. Niku sing ana bobot. Apa bisa bare nopo ta? Niku ada kan ning ngene iki tak kerta pengundangan. Wis bali pun lali ku. Udu tak udu apa ngayuri ning undangan diaturi nyelati. Ah, nggih nggih. Ada ora nang kene. Oh nggih nggih. Undangan ya. Undangan kan kalau niku. Nggih nggih. Jadi alam nggih nek ngaturi nyolati berarti ngundang wong kon nyolati nggih. Ngundang wong kon. Nggih nggih nggih. Aku kenal sih. Nek undangan-undangan niku biasanya mangan. Kan ijabatu dakwah niku kaitanipun kalian walimah kalian niki ini nek masalah jenazah nglayoni lah wong sing dilayoni niku biasanya tergugah napa nyolati bahasane diaturi ken nyolati nek diaturi ya biasanya kon mangan niku kan. Lah niku nek niku kon mangan ken walimahan niku ijabatu dakwah wajib kaya niku nggih. Lah niki pripun niki nggih wallah alam nggih. Ketinggalane model anyar niku nek ngaturi wong kon pada salat. Nek nek niku aweh ngerti, nganjuraken kon pada salat. Nek nganjuraken mungkin nggih. Nek nganggo bahasa ngaturi. Kan niku undangan sekse kan. Nggih wallah alam nggih. Nggih niku wallah sepeda malih niku fadlullah. Nggih. Karuniane Allah. Nggih tiyang niki nggih dilalah, istilah bahasa Jawa ini dilalah nggih. Wong niku padha napa? Tergugah kepengin nyolati. Kepengin njalukaken pangapura, kepengin njalukaken rahmah. Nggih pancen masyaallah nggih kula njenengan nggih seneng nek wonten tiyang sing ninggal terus nyolat niku kathah nggih lan ketingale ikhlas ngoten niku. Soal batine nggih mbuh. Ning ketone kok ikhlas-ikhlas temen ngoten niku. Seneng nggih. Kula njenengan niku dirasa napa? Ningali sing niki rasa seneng. Nggih ananging niku wau pindah mali niku fadlullah. Yu'tihi mayyasha. Karuniane Allah sing Allah taala aweh maring wong sing di kersakaken. Nek pancen wong niku dikersakaken dening Allah taala sing nyolate akeh. Nggih mbok senajan mboten diundangi ya. Ya tergugah. Allah taala alam. Sing paling kepenak niku siap pancen nggih. Siap sadurunge mati golek sanggup. Oh nggih. Nggih. Niku sing paling penting tegese ampun ngandel-ngandelaken amalane wong. Jadi sing pokok niku amalane dhewek. Nah niku. Aja ngandel-ngandelak, aja ngandelaken. Napa ngendel-ngendelaken ngoten nggih. Aja ngendel-ngendelaken amalane wong liya, dhewek ora ngamal. Lah, kader engko disolati, engko kader niki, kader niki, kader niki. Nah, iku keliru niku. Dan yang jenengan ngarep-arep umumannya ninggal kok akeh sing nyolati mangga ngarep-arep niku niki pengharapan-pengharapan sing apik lan nggih kebangetan masa nek niki nilar mboten sami nyolati la wong sami dina ketemu kaya niki pesen makane lagi mun pasane mun pesen barang niki nggih insyaallah lah nggih. Katon pundi sing luwih dhisik lah niki. Iki monggo monggo. Lah nggih. Lah wong dhewe sing kudu dewek nggih semeneng nyung ya nyung. Nggih. Kabeh sing ora ngerti. Ning durung mesti sing tua dhisik. Lah nggih Mas. Nggih, sakit sing nom-nom niki sing dhisik. Wong dhewe kabeh terapi. Nggih, sebab nggih. Sebab nggih pirang-pirang. Wong sing ditiliki nalikane mriyang urung mati-mati. Sing tilik mati dhisik. Kan pirang-pirang niku. Lah nek tilik wong mriyang nang Jogja, baline tabrakan mati. Lah ora tabrakan ya. Kerep itu. Lah sing ditiliki malah urip bae. Bali sehat. Ya contone mun pirang-pirang. Kan ngoten kan? Ya. Lah nek sing ditiliki niku ora mati-mati. Sing niki malah mati dhisik. Lah niki sing tua awet temane sing nom-nom napa? Cepet nggih sakit mawon. Jadi penampilan diri ki sudah mati. Nggih leres nggih. Patungan le tebi kae kuwi patungan niku. Nggih. Mulane siap-siap mawon lah, nggih. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun nalikane ajal niku teka ora bisa ditunda sesaat dicokna diundurakan niku mboten bisa la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun nggih niki wau kaitanipun kalian masalah apa salam nggih salam niku ping nggih ping kali napa ping pisan niki wonten khilaf bainal ulama wonten perselisihan pendapat nggih wa yajuzu al albani rahimahullah mari kita kan wa yajuzul iqtisaru ala taslimatil ula faqat kena nggih nyukupaken salam ping pisan tok jadi albani niku wau nyebutaken salam salat jenazah ping pindo ninggah kena salat napa salam salat jenazah niku mung pisan tok. Nggih sebab Rasulullah nate nglampahi sing kaya niku. Nggih, li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala jenazah fa kabbara 'alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahidatan. Rasul sallallahu alaihi salat jenazah lan Rasul takbir ping 4 lan Rasul salam taslimatan wahidatan. Salam pisan. Lah niki sing dicekeli dening pendapat sing nyebutaken salam salat jenazah ya mung pisan hadisen niki. Lah ning tengerika ternyata Al-Albani katus Al-Albani nyebutaken oh riwayat-riwayat sing nyebutaken riwayat Ibnu Mas'ud apa? Ibnu Mas'ud kan nyebutaken salat jenazah oke salame ping ing pindho. Nggih, kata sene salat-salat liyane. Nggih, kita tingali keterangan salah sing pun. Niku mangke sekaligus jawab niki ketingali. Bar salat jenazah niku wonten apa-apa mboten? Niku nggih. Nggih, kita tingali keterangan salah sing pun. Al-Albani rahimahullah maringi penjelasan. Niki meh rampung pembahasan masalah salat niki. Was sunnah ayu sallima fil janazati sirran. Al imamu wa man wara'ahu fi dhalika sawa. Li hadisi Abi Umamah al mutaqaddam fil mas'alati bi lafdhin summa yusallimu sirran fi nafsi hina yansarifu. Was sunnah ayaf ala man wara'ahu musallaman fa'ala fi'la imamihi. Sunnah wong sing salat jenazah salame sirron. Sirron iku lirih. Al imamu wa man wara'ah. Imam lan wong sing ananang burine pada baik. Dene umumane salame serung nggih. Mboten dosa insyaallah. Sunah eh. Lirih. Hah? Nek imame lirih ora ngerti ning weruh jlingute. Lah sing atuh weruh ngarepe sing nglingut. Nek kangge ngangge masalah niki kan? Sirron sing mboten seru. Nggih niku awet contoh. Salat mayit jahr. Sinten wi? Sahabat ini kan? Niku sik maringin apa? Contoh. Ning secara umum salat jenazah niku sir. Kan ngaten kan keterangane wingi. Nah, salam nang salat jenazah Al-Albani rahimahullah maringi keterangan sir. Salame nggih, sir. Al-imam wa man wara'ahu. Imame lan wong sing nang burine. Al-imamu wa man wara'ahu. Niki termasuk sunnah. Was sunnah ayyusallima fil janazati sirran. Lan termasuk sunnah wong sing salat jenazah salame sir. Imam lan wong sing nang burine. Napa dalile li hadisi Abi Umamah al-Mutaqaddam. Midarek riwayat hadis Abi Umamah sing pun diterangaken. Nggih, riwayatnya pun disebutaken. Lan tengriku dipun sebutaken summa yusallimu sirran fi nafsihi. Terus dheweke wong sing salat kowe mau utawi tengriki njelasaken Rasul nggih. Terus Rasul sallallahu salam sirron. Napa sirron? Lirih. Nggih. Terus yusallimu sirron lirih. Nggih. Sirron fi nafsi. Nggih sing krungu awake dhewek. Hina yansarifu. Nalikane ngerampungi. Nalikane rampung terus lunga. Hina yansarif. Yansarif niku lunga. Salam terus napa? Lunga. Napa yang sorif niku maknane beranjak. Nggih nalikane beranjak. Napa beranjak niku lunga kan? Nah nggih, pun. Jadi mboten nonton Al-Fatihah li hadzal mayyit utawi mangke tahlil utawi napa lan sanes-sanes. Nggih. Kuwi panitia Kepribun, kepribun? Panitiane gugup. Panitia apa? Napa sholat jenazah tentang panitia? Oh, onten. Maksudnya panitia selesep-selesep nih, Kak? Lah niki sih summa yusallimi suran fi nafsihi hina yansarif. Masalah tahlil. Mboten nonton keterangan. Bersalam nggih mun rampung. Pun rampung. Dene mau njenengan bar salam terus ndeleng jenazah nggih mboten masalah. Ndeleng jenazah ndongakna malih umpamane. Nggih secara pribadi nggih, mboten terus rame-rame damel acara tahlilan sanese. Mboten masalah. Ndongaken secara pribadi. Wampun ndongaken malih nggih mboten masalah. Mau nih jalan kemain jalan jenazah kayak apa dibuka terus nungakan malih ya gikeng gikeng mawon. Dongak gih beda karo nyulati malih dongak dongak gak kena. Buat nonton pun buat nonton kirim fatihah buat apa nama? Wa sunna yaf'ala man waro'ahu mislama fa'ala imamu. Sunnah eh wong sing nang burining imam kaya dene dilakoni dening imam. Terus salame wae napa? Lirih. Summa yusallimu sirran fi nafsihi haina yansarif. Nalikane beranjak. Nalik beranjak niku lunga. Pun mboten nonton. Tong kitab-kitab janais mboten nonton sing nyebutaken bar niku tahlilan apa? Mboten nonton. Nggih teng kitab-kitab fikih jenengan tingali lah kitab-kitab fikih mboten nonton nggih. Mboten nonton. Lah niku saking penting rekayasa. Niku jenenge rekayasa. Dikias ditukaken. Nah iki jenenge rekayasa niku, direka-reka. Oke, okay, kita tinggali keterangan selanjutnya pun. Summa ruwiya an Abdullah ibni Amr ibni Umar annahu kana idza shalla 'alal janaizi yusallimu hatta yasma'a man yalihi. Ibnu sebut akan riwayat saking Abdullah bin Umar annahu satamna Abdullah bin Umar kana Abdullah bin Umar niki idza shalla alal janais nalikane salat jenazah dheweke salam hatta yasma man yalihi sehingga krungu wong sing nang burine seniku lirih niku lirih sing boten lirih banget kan wong sing nambure be krungu nggih wonten malih keterangan Ibnu Abbas anahu kana yusallimu fil janazah taslima khafiyah salame khafiyah niku mboten jahriyah paham nggih khafiyah niku mboten jahriyah nggih dadi lirih niki nek ningali keterangan Abdullah bin Mas'ud sinten amalane Abdullah bin Umar kana idza shalla alal janais yusallimu hatta yasma' man yalihi. Dadi wong sing nang burine niku krungu. Ya. Ya niki hadise sahih, riwayat sahih. Terakhir niki nggih, pembahasan masalah salat niki. Niki mun terakhir, niki wonten sing ngusulaken diselingi lah nggih. Nggih niki mun terakhir masalah salat jenazah niki. Insyaallah. Nggih insyaallah mangke diselingi lah nggih. Tone wis bosen temen nggih. Nggih jane sih mboten perlu bosen nggih. Cuman mungkin perlu hikmah. Wala tajuzu sholatu 'alal janazah fil awqatis salasa allati tuhramu shalah fiha illa li darurah. Ora kena nyolati jenazah ing dalam waktu-waktu sing telu sing diharamaken nang wektu-wektu kowe mau salat kejaba nek darurat. Ora kena nyolati jenazah nang wektu-wektu sing telu. Sing diharamaken nang wektu telu kowe mau salat kejaba krono darurat. Wektu-wektu sing telu niku kapan iki? Nggih nalikane srengenge meletek. Srengenge ne pas napa? Meletek. Sing nomor loro nalikane srengenge pas pas teng tengah-tengah. Sing nomor telu pas surup. Nggih, kabeh niku berkaitan kali srengenge niki. Niki ora kena nyolati. Ora kena nyolati jenazah nang waktu-waktu sing kowe mau. Nggih, niki kan dereng dibahas masalah mendem. Niki kan pembahasan masalah sholat. Nggih, niki pembahasan masalah apa? Sholat. Nggih, termasuk mangke pembahasan masalah apa? Mendem. Nggih, salasu sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna ana telung waktu sing Rasulullah sallallahu ngelarang kita kabeh salat nang waktu kowe mau utawa Rasulullah ngelarang kita kabeh ngubur nang waktu kowe mau. Nggih, terus nek mboten darurat nggih ampun ning kejaba nek darurat. Lah maksane perang ora dikubur nang waktu kowe kacau mongane. Nggih, mbok ketembak mungsung barang sih. Umpama kepaksane dikubur nang wektu niku, nggih mboten masalah. Nggih. Nggih, umpamane niku tanggung wektune meh surup ya sengko bar maghrib bae utawa bar ngisah nggih. Dikubur nggih mboten masalah kan? Nggih. Nyolat ini pun rampung wau urusane. Nggih. Pun niki? Nggih, niki sementara niki sing kaitanipun kalian masalah salat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam.